לא האמנתי שבסוף יהיה קשה. בהתחלה הכל הלך כל כך יפה, עבר לו עוד שבוע בלעדייך, ואיך אני כבר מתמוטט. אם הייתה לי הזדמנות שוב לתקן, לילות שלמים שרק על זה אני חולם, שאת אליי חוזרת ושוב קורא לך, תעזבי אותי אני אוהב, לקחתי תך הכל השארת לי רק הם, הלב שלי זועק חזק רוצה אלייך, כבר ויתרת תשאירי לי טיפה, ים סוער של אהבה שנגמרה, כי מה שווים חיי כאן בלעדיי. אהבת אותי כל כך ואיך זה השתנה, מאז לכתך כל יום מרגיש כמו שנה, בכל שנה כמו נצח בלעדייך, והשגרה כבר מעיקה. אם הייתה לי הזדמנות שוב לתקן, לילות שלמים שרק על זה אני חולם, שאת אליי חוזרת ושוב קורא לך, תעזבי אותי אני אוהב, לקחתי דרך הכל נשארת לי רק הלב שלי זועק חזק רוצה כבר ויתר תשאירי לי טיפה, ים סוער של אהבה שנגמרה, כי מה שווים חיי כאן מלעדיי. לקחתי תך הכל השארת לי רק הלב שלי זורק חזק רוצה אליי, כבר ויתר תשאירי לי טיפה, ים סוער של אהבה שנגמרה, מה שווים חיי כאן בלעדיי. מה שווים חיי כאן?